عید الفطر اور عید الاضحیٰ عرب ممالک میں پاکستان سے ایک دن پہلے منائی جاتی ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ جبکہ کرسمس دیگر غیر مسلموں کے تہوار پوری دنیا میں ایک ہی دن یکساں طور پہ منائے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت اگر دجال آئے گا تو اس کا ایک ہفتہ اس طرح کا ہوگا، مہینہ اس طرح کا ہوگا، دن اس طرح کا ہوگا، تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ قال فقدروا له قدرا، اندازے کے مطابق۔ ہر ملک کے یا ہر جگہ کا مطلع جو ہے وہ مختلف ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصر سے ایک شخص آیا، اس نے کہا ہم نے تو عید پڑھی ہے اور صحابہ کرام روزہ رکھا ہوا تھا، اور اس وقت ظہر سے پہلے آپ نے فرمایا کہ روزہ توڑو اور عید پڑھائی، تو یہ مطالع کے اختلاف جو ہے اس کا تحقق موجود ہے، اس لیے ہم ایک ہی دن میں اس کو نہیں کر سکتے۔ رہا کرسمس ڈے یا اس طرح کی چیزیں، تو ان کی باتوں کے پیچھے لگ کے ہم اپنے دین کے دلائل کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ جمعے کے خطبے کے دوران پھلان کر آنا یہ اچھا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پھلان کر آتا ہے، یتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، جو لوگوں کی گردنیں پھلان کے آتا ہے اس کو ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ شخص جو پھلان کے آتا ہے یہ تکلیف دیتا ہے، اس لیے اس طرح کے کام سے بچنا چاہیے۔